สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาฮะสุดท้ายท้ายสุดมาที่ลูกสาวผมวีวีนะวันนี้มาปิดท้ายเรื่องจากเมล พี่จะเปลี่ยนท่านั่งหน่อยไหม ไม่เป็นไรท่านี้สบายแล้วสบายแล้วขออนุญาตนั่งแบบเถื่อนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังผมสบายแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสวัสดีนะคะ ครับผม เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณมะปรางนะคะคุณมะปรางเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเรื่องนี้ผ่านไปนานแล้วแล้วก็เขาเป็นเด็กที่เกเรทำให้เขาเรียนหนังสือเนี่ยจบแค่ม .3 ครับ พอเขาเรียนจบเนี่ยเขาจบแค่ม .3 เขาก็ไปหางานทำเป็นพนักงานเป็นแม่บ้านอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนะคะก็พอเขาไปทำงานเนี่ยพอช่วงเวลาพักกลางวันพักเที่ยงคนเนาะเวลาว่างก็จะเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์ที่เขาชอบเล่นเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเหมือนการที่หาเพื่อนซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราไว้เสียงลงไปแล้วก็อาจจะแบบทำเสียงให้สวยทำเสียงให้หล่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาสนใจเราเข้ามาอยากคุยกับเรา ค ่ะแล้วเขาก็ลงเสียงไปก็เขาบอกว่าเขาใช้เสียง5เสียง6เลยนะเสียงแบบแอปมากเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาคุยแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งชื่ออ้นทักเข้ามาเป็นผู้ชายค่ะ คนที่ชื่ออ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาบ้านอยู่สำโรงนะ คือแอปเนี่ยเวลาใครที่ไปลงทะเบียนอ่ะมันจะมีขึ้นชื่อที่ชื่อแล้วก็แบบโลเคชันก็อยู่แถวๆไหนประมาณนี ้ แค่นั้นแล้วก็อายุแล้วเขาก็บอกเขาชื่ออ้นอยู่สำโรง เขาเห็นว่าคุณมะปางเนี่ยบ้านอยู่แถวๆตรงแถวๆปิ่นเกล้าไปจรัญอะไรแบบนี ้ เขาก็เลยเข้ามาทำความรู้จักเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเรื่องอยากจะขอร้องให้ช่วยอยากจะให้ไปช่วยหน่อยเพราะว่าเขาคบกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็อยากจะใหคุณมะปางเนี่ยเขาไปช่วยหน่อยเขาก็งงว่าทำไมเขาต้องช่วยแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่ช่วยเองคนที่ชื่ออ้นก็บอกว่าเขาไม่สะดวกจริงๆเขามีปัญหาส่วนตัวซึ่งเขาไม่สามารถไปช่วยได้เขาอยากให้มะปางไปช่วยหน่อยด้วยความที่มะปางเขาก็อยากรู้ว่าช่วยอะไรแล้วทำไมไม่ไปช่วยเองคือเพิ่งรู้จักกัน อ ่ะเขาก็เลยถามว่ามันมีอะไรแล้วทำไมคุณแบบถึงให้เขาไปช่วยคนที่ชื่ออ้นก็บอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่ที่จรัญสนิทวงศ ์ ซอยหนึ่งแล้วกันนะคะ ครับ แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้คงจะเป็นโรคซึมเศร้าคือเขาบอกว่าแฟนเขาป่วยแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาทางโรคทางด้านจิตเวชแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็น้องชายของแฟนเขาเนี่ยแฟนเขาชื่อบีม ครับ น้องชายของบีมเนี่ยโทรมาหาคุณอ้นว่าเนี่ยพี่สาวจะฆ่าตัวตายให้รีบมาช่วยหน่อย เอ้า แล้วก็บอกว่าทิ้งท้ายคำที่ว่าให้ระวังตุ๊กตาสีขาวด้วยพูดแค่นี ้ เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคุณมะปางเขาก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไงเขาก็แบบมันเรื่องอะไรแล้วมันจะจริงหรือเปล่ามันโมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาเก็บความสงสัยไว้แต่ก็ยังขอเบอร์คุณอ้นไว ้ ขอเบอร์โทรศัพท์แล้วทีนี้เขาก็กลับบ้านไปทำงานเสร็จวันนั้นกลับบ้านไปเขาก็แบบเขาก็ยังคิดอยู่นะ ค ิดทั้งวันคิดจนเขาไปปรึกษาแฟนเขาที่อาศัยอยู่ด้วยกันว่าแบบมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันจะจริงหรือเปล่านะถ้ามันจริงอย่างเงี้ยคือผู้หญิงกำลังจะฆ่าตัวตายอ่ะแล้วเขาไม่ช่วยอ่ะเขาก็จะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเขาก็เลยปรึกษากันแล้วทีเนี้ยแฟนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนพักเที่ยงไปกินข้าวเขาจะขี่รถไปดูให ้ ที่จรัญสนิทวงศ์ซอยนี ้ เสร็จพอข้ามวันถัดมาจนเวลาถึงประมาณตอนเที่ยงอะค่ะเขาก็ยังคาใจอยู่แฟนเขาก็โทรบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปดูให้แล้วนะเด ี๋ ยวจะขี่รถไปดูให้เขาก็บอกโลเคชันว่าเนี่ยต้องไปทางไหนคือเขาโทรไปประชุมสาย3คน ครับ ก็จะมีคุณมะปางมีคุณอ้นแล้วก็มีแฟนของคุณมะปางเขาก็ขี่รถเข้าไปในซอยเขาบอกว่าซอยเนี้ยมันจะต้องเข้าไปทางวัดข้ามสะพานแล้วก็จะเห็นเป็นบ้านหลังนึงที่มีแบบกระจกสีขาวๆ คร ับ เขาก็ขี่รถเข้าไปตามทางที่คุณอ้นบอกเข้าไปเสร็จหาบ้านไม่เจ อ เขาก็ไปถามแม่ค้าแถวนั้นร้านค้าที่เขาจะเป็นบ้านเป็นหลังๆอะค่ะเขาก็ถามว่าร ู้จักคนที่ชื่อบีมไหมแล้วก็บ้านจะเป็นกระจกใสๆประมาณนี้เขาก็จะเล่าคร่าวๆแม่ค้าเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ให้ลองขี่รถเข้าไปดูพอแฟนเขาขี่เข้าไปดูเสร็จถึงหน้าบ้านเขาก็จอดรถแล้วก็มองเข้าไปในบ้านมองเข้าไปเขาก็เห็นเด็กผู้ชายมองลงมาพอดีมีเด็กอยู่ตรงหน้าต่างเด็กเขาก็ยิ้มให้แฟนเขาก็ยิ้มให้พอยิ้มให้เสร็จเขาก็เลยตะโกนเรียกบีมบีมตะโกนหาแฟนที่เป็นแฟนของคุณอ้นนะคะตะโกนเรียกบีมบีมสักพักหนึ่งบีมก็ไม่มีคนที่ชื่อบีมเดินออกมากลายเป็นคุณแม่ของคุณบีมเดินออกมาแล้วถามว่ามาหาใครตะโกนทำไม เสร็จแล้วทีเนี้ยแฟนของคุณมะปางเขาบอกว่าเขามาหาบีมเพราะว่าแฟนของมะปางเอ้ยแฟนของบีมคือชื่อมันเยอะมากหนูงงแฟนของบีมเนี่ยโทรมาบอกว่าให้มาดูบีมหน่อยเพราะบีมกำลังจะฆ่าตัวตายเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคุณแม่เขาก็ไม่เชื่อคุณแม่เขาก็ทำท่างงๆเขาเป็นใครอยู่ดีๆขี่รถมาแล้วก็บอกว่าลูกสาวเขาจะฆ่าตัวตายเขาก็ถามว่าแล้วคุณดูได้ไงเขาบอกว่าน้องชายของบีมโทรมาหาคุณอ้นที่เป็นแฟนของบี ม มาบอกว่าเนี่ยคุณบีมกำลังจะฆ่าตัวตายให้รีบมาดูเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ดูตุ๊กตาสีขาวด้วยให้ระวังตุ๊กตาสีขาวตัวใหญ่ๆแม่เขาได้ยินปุ๊บแม่เขาก็แบบอึ้งไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าให้แฟนของมะปางอ่ะรอแป๊บนึงเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนไปอุ้มตุ๊กตาสีขาวตัวมันเริ่มเลยลงมาพร้อมกับกรรไกรอันนึงเอาลงมาเสร็จเขาก็เอากรรไกรนั้นอะตัดตุ๊กตาสีขาวตัวใหญ ่ๆ ตัดจนแบบข้างในขาดเอาปุยนุ่นออกหมด ครับ เจอปืน อืม เจอปืนอันหนึ่งแม่เขาก็ร้องไห้แม่เขาก็ร้องไห้แล้วสุดท้ายทีเนี้ยแฟนเขาอะยังอยู่ในสายกับคุณกับมะปางตลอดเวลานะคะแฟนเขาก็ถามคุณแม่ว่าเออนี่มันปืนของใครแล้วมันแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าปืนอันนี้เป็นปืนของพ่อของบีมซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าลูกเขาแบบคิดจะทำร้ายตัวเองแบบนี ้ อืมเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเคลียร์อะไรกันได้เรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังจะขี่รถออกจากบ้านหลังนั้นคุณแม่ก็ถามว่าเออแป๊บนึงแล้วน้องชายที่โทรไปบอกแฟนของมะปางเนี่ยชื่ออะไรเสร็จแล้วทีนี้แฟนมะปางก็บอกว่าเออเขาถามคุณมะปางมะปางบอกว่าคนที่โทรมาบอกชื่อน้องจักรเพชรพอได้ยินชื่อน้องจักรเพชรปุ๊บคุณแม่ก็อึ้งแล้วก็แบบเหวอไปเลยคุณแม่บอกว่าจะเป็นชื่อนั้นได้ยังไงเพราะน้องจักรเพชรเนี่ยเป็นกุมารที่คุณพ่อเขาเลี้ยงไว ้อ๋ออ ืมคือไม่มีน้องที่ชื่อจากเพชรเนี่ยเป็นชื่อของกุมารที่เขาเลี้ยงแล้วทีเนี้ยพอเขาจบคุยกับสื่อสารจบปุ๊บแฟนของมะปางก็ขี่รถจะออกมาระหว่างนั้นเขาก็หันไปมองก็ยังเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นที่คาดว่าน่าจะเป็นน้องจากเพชรยืนอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ก็ยิ้มให้ ครับ อืมเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะ เล่างงงปะเนี่ย งงว่าชื่อมันเยอะมากจริ ง ก็คือสรุปว่าไปเล่นแอป แล้ว ปรากฏว ่ าอีกฝั่งนึงบอกจะฆ่าตัวตายเงี้ยอ ีกฝั่งนึงบอกว่าแฟนเขาจะฆ่าตัวตายก็คือคุณโอ๊ตนี่แหละบอกว่าคุณบีมจะฆ่าตัวตายแฟนเขาคือคนที่ชื่อบีม แล้วสรุปได้ฆ่าตัวตายป่ะ ไม่ได้ฆ่าเพราะเขาคุณแม่เขาไปเจอปืนก่อนเป็นปืนที่เขาน่าจะคาดว่าไปเอาของพ่อมาซ่อนไว ้อ๋อโอเคก็คือเหมือนว่ามีกุมารเนี่ยมาบอกว่าให้ระวังตุ๊กตาสีขาว ใช่ ซึ่งคุณบีมอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามีปืนของพ่อซ่อนเอาไว ้แล้วเขาก็น่าจะเอาปืนของคุณพ่อไปซ่อนไว้ในตุ๊กตา เพื่อเตรียมที่จะฆ่าตัวตาย ใช ่สุดท้ายคือพอไปเตือนไปบอกทางครอบครัวแล้วไม่รู้ว่าอีท่าไหนคือคุณแม่ต้องเอาตุ๊กตาลงมาแล้วก็เอากรรไกรตัดรู้ได้ยังไงว่าทำไมต้องเอากรรไกรตัดเข้าไป คือถ้ามันเป็นสีขาวแล้วเป็นตุ๊กตาแต่ถ้าเป็นหนูว่ามันก็ต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในนั้น มันหนักใช่ไหม ใช่แล้วคือมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นนะถ้าเขาบอกให้ระวังสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรที่น่าสงสัย นะฮะสรุปคือก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ฆ่าตัวตาย ใช่ค่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราฟังเราได้อะไรบ้างคือเรื่องของการคิดสั้นไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะต้องมีเหตุอะไรที่ทำให้ต้องฆ่าตัวตายมันต้องมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้แต่เราต้องคิดถึงคนข้างหลังเอาไว ้แต่อย่างที่บอกคือเขาบอกว่าทางคุณบีมเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่ตอนนี้กำลังฮิตเนี่ยการฆ่าตัวตายมันเป็นแค่การก้าวย่างที่แบบเขาตัดสินใจง่ายมากเหมือนเดินข้ามประตูออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกันค่ะแต่เขาสามารถตายด้วยที่เขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ ่ ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ตอนนี้คนทำพฤติกรรมเรียนแบบเยอะค่ะ ใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนี่มีข่าวฆ่าตัวตายเยอะมากนะ ใช่แล้วรวมถึงในเรื่องของวิธีการฆ่าตัวตายเนี่ยพอเขาเห็นข่าวปุ๊บ อย่างสมมติมีกรณีที่รมควันเอาเตาแก๊สไว้ในรถปุ๊บพรุ่งนี้มีอีกแล้ว พักหลังเนี่ยนะเรื่องของการรมควันไม่ใช่เตาแก๊สเตาถ่าน ค่ะเตาถ่าน เอาไปจุดไว้ในรถแล้วเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเริ่มมีข่าวถี่ขึ้นนะ และสิ่งที่น่ากลัวคืออายุมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็พอวันนี้มีข่าวปุ๊บพรุ่งนี้มีอีกแล้วเหมือนกันเลยคือพฤติกรรมเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเราต้องคิดหน้าคิดหลังกันดีๆนะ ใช่ นะฮะคิดถึงคนข้างหลังคิดถึงคนที่เขารักเรา แต่จริงๆเรื่องแบบนี้คือมันจะเป็นความรู้สึกที่อยู่กับตัวเองมากกว่าพี ่ เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกซึมเศร้าแบบอย่างผิดสังเกตแล้วคือซึมเศร้าในเรื่องที่ง่ายๆอ่ะทางที่ดีคือไปปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่า พราะว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะรวมถึงที่เป็นเอกชนที่เป็นคลินิกเนี่ยเขาก็จะมีรักษาโรคนี้โดยเฉพาะรวมถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาก็มีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคนจะมองว่าคุณเป็นบ้า เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหต่างประเทศนะเรื่องของการคุยกับจิตแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้ถือเป็นคนบ้านะ ใช่ ถือว่าเป็นการเฮ้ยอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาม ันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุยที่รับฟังมากกว่าแล้วจะบอกว่าราคาแพงมาก เออแล้วก็อีกอย่างคือคนไทยอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าจิตแพทย์จะบอกอ๋อพอไปปรึกษาจิตแพทย์ปุ๊บบ้าแล้วอันนี้บ้าแล้วไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะคะ คิดใหม่คิดใหม ่คนเป็นเยอะยังไงก็ให้กำลังใจกันอย่าไปแบบอย่าไปว่าว่าเขาบ้าหรืออย่าไปแบบเขาจะมีคำพูดที่เป็นคำที่ต้องพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาจะมีบอกไว้ว่าควรจะพูดยังไง ครับ ยังไงถ้าเกิดสงสัยว่าคนข้างกายของเราเป็นอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าใน Google มันก็จะมีวิธีการที่เราจะสื่อสารกับเขายังไงอ่ะ เออนะช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเครียดไงหลายอย่างเลยมันเครียดก็สู้ๆแล้วกันนะทุกคนนะ ค่ะ อ่ะขอบคุณเรื่องจากเมลด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับอย่างที่บอกว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการอย่างนี้ฮะเล่าเรื่องผ่านทางอีเมลก็ได ้ นะฮะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ